तो ये है माँ भगवती के चक्र। जिस प्रकार से हम अपने भवन को बनाते हैं, नाना प्रकार का सीमेंट, गारा, ईटा, पत्थर, उसी प्रकार से यह माँ भगवती लक्ष्मी आवाहित सभी देवताओं का ये घर है। जिस प्रकार से हमारे घर में 2, 4 अथवा 7 द्वार होते हैं, उसी प्रकार से यह सप्त भगवती महालक्ष्मी का यह 7 द्वार है। इसी प्रकार से देवताओं का घर बनाया जाता है और फिर वहीं आवाहन करके मंत्र के द्वारा अभिषेकित करके पूजन करके सिद्धि प्राप्त की जाती है। तो ये है माँ भगवती के चक्र। ये जो है महालक्ष्मी के 8 दिग्पाल हैं। समुद्र मंथन जब हुआ था, उनके जो घर का निर्माण हो रहा है, ये वही 8 दिग्पाल हैं। ये माता जी का त्रिकोण यंत्र है और ये है जो है बाण है, और कमल का पुष्प जो है भगवती के जो है बाईं तरफ और दाहिने तरफ 8 दिग्पाल, और फिर यंत्र रहता है और बाईं तरफ माँ भगवती लक्ष्मी के काल भैरव रहते हैं। यह कमल का पुष्प हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, यह कुमुदिनी जो है, इन्हें कुमुदिनी भी कहते हैं। यह मूलाधार जिसपे मानव इस सृष्टि में मानव शरीर के जो नाभि कुंड के नीचे मूलाधार होता है, उसमें माँ भगवती लक्ष्मी का ये निवास है, जिससे कि माँ भगवती लक्ष्मी बहुत ही इसे पसंद करती हैं। और इसमें नाना प्रकार की सिद्धियां छिपी हुई हैं। महालक्ष्मी के पूजन में ये जितनी भी सामग्रियां आई हैं, ये सबके अलग अलग इसके अर्थ हैं, अलग अलग पूजन है। जैसे भगवान का आवाहन, लक्ष्मी का आवाहन, आवाहन मैंने बुलाया, बिठा दिया। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तन्वंत दिव्येस्तवैहि। ये देखिए, ये सूर्य बंद है, नवग्रह ये चक्र है। नवग्रह चक्र में जो है सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 9 ग्रह होते हैं। इसके बाद ये मंगल उनके बगल में, नवग्रह में ग्रहों में एक मंगल है जो पृथ्वी पुत्र माने जाते हैं। ये पीला जो है यह गुरु बृहस्पति के जो है पूजन में लिया जाता है, इन्हीं के पुत्र बुद्ध है, जिसका जो है यह चक्र है, यह उनका वो बाण का प्रतीक है। बुद्ध जो है बाण का प्रतीक है, ये जो है शुक्र का प्रतीक है। अब जो है ये ध्यान दे आप, ये चंद्रमा का स्थान है, ये चंद्रमा का स्थान है। ये देखिए तीनों ये चक्र, ये है शनि का बीच, और ये जो है केतु का है, और ये है राहु का, इसको कहते हैं परिधि। यानी सीढ़ियां जितनी होती हैं चढ़ने के लिए, यह उनका एक परिधि है, ये उनकी परिधि। खोड़स कहते हैं सोलह को। ये सोलह प्रकार का जो है पूजन होता है, सोलह प्रकार की ये मंत्र का। और सफेद ये तीन प्रकार का रंग बहुत पसंद होता है। यहां से बीच से चलिए इंद्र, ये देखिए अग्नि है, और ये पितृपति है, ये नैऋत्य है, और ये वरुण है, ये वरुण है, और ये जाकर के मरुत है, फिर ये कुबेर है यहाँ, और अंत में ये जाकर के ईशान्य है। ये आठों दिक्पाल महालक्ष्मी के पास रहते हैं। इनके धूम्र काले, लाल और आसमानी रंग का कभी भी आपको बराबर बुद्धि तो हो, ध्यान हो, कि बगैर आसन का कभी भी देवता को मत धर्म हो, आसन उनको जरूर देखे। ओम दो हो राम देरं दर क्या गंग सांदे वेदवे सांदे रावा सांदे रोगा सांदर वनस बदा सांदर वेदवे देवा सांदे ब्रह्म सांदे सर्व गंग सांदे सांदे रे वगांदे श्यामा सांदे रे दे जगवान बाले तिलकम कुर्यादा हरि वम्मा सदैन इंद्र वृद द्रवा स्वस्ति न भोगा विषवेगा स्वस्ति न सारक्षो वरिष्ठ नेमी स्वस्ति न बृहस्पतिर् ददातु। ये है श्रीफल, ये कलश पे माँ भगवती लक्ष्मी के रखा जाता है। मरो कलश पे जब तक श्रीफल न हो तब तक महालक्ष्मी प्रसन्न नहीं। अब इसमें देखिए हमारे आदरणीय श्रीमान मधुर साहब प्रधान हमारे जजमान, और महालक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा जब होती है, बहुत से पूर्वजों का अनेक जन्मों का जब पूर्ण उदय होता है तो घर में किसी प्रकार का मांगलिक कार्य होता है। उस मांगलिक कार्य में अगर गणपति लक्ष्मी समेत अगर किसी ने पूजन किया, यज्ञ किया, दधान किया, तो समझ लो कि सौ गौदान देने का फल और दस जो है रुद्र यज्ञ करने का फल और तीन नारायण यज्ञ करने का फल केवल एक गणेश लक्ष्मी के पूजन में इतना फल मिलता, केवल गणेश लक्ष्मी के पूजन। एक चीज और जानना चाहूंगा पंडित जी, आपने नारियल लाल कपड़े में क्यों बांधा? हमारी महालक्ष्मी को लाल लाल चीज बड़ा ही पसंद है। लाल बिस्तर हो, लाल जपमाला जैसे जो है कमल काकड़ी हो, लाल जपमाला हो, और लाल कमलगट्टा हो, लाल फल हो, लाल भोजन हो, अंत में लक्ष्मी के लिए लाल वस्त्र प्रधान है, इस प्रकार से भी लाल वस्त्र धारण करवाते हैं। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मण वंदमानस्तवागस्ते गजमानो हवर्वे अहेडमानो वरुणे हवोदरुतुं शरण आयो प्रमोखे बम वरुणाय नमः अक्षन्नमि आचरक जो केवल। अब उसी दीपक को उठा के उसे पे रख दो आप। ओम भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी हवकृत यावद पूजा समाप्ति तावत्तम सुस्थिरो भव। हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लो। दीपो ज्योतिर परब्रह्म दीपो ज्योतिर जनार्दन दीपो हरति मे पापम दीप ज्योतिर नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम बुद्धि प्रकाशं च दीप ज्योतिर नमस्तुते शुभम करोतु अर्थात ध्यान देना कहते हैं शुभम करोतु आए दीपक जैसे आग का लौ जल रहा है इसी प्रकार से हमारे जिंदगी में हमारे अंदर बैठा हुआ जो भगवान का दिया हुआ लव है यह ऐसे ही जलता रहे बुझे ना हमारी जिंदगी में शुभ ही शुभ हो शुभम करो कल्याण हर प्रकार से मेरा कल्याण शुभम करो तो कल्याण आरोग्यम मेरे शरीर में किसी प्रकार का रोग पैदा न हो सुख संपदा सुख और संपत्ति मेरे घर में ऐसे ही कुबेर की तरह भंडारा भरा रहे शुभम करो तो कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा मम बुद्धि प्रकाशन च सब भरा हो घर में पर पागल हो गया चेतना हमारी चली गई क्या करूंगा इसलिए जो है सब कुछ अगर कुबेर की तरह खजाना भरा है तो मेरी बुद्धि पवित्र हो ज्ञानमय हो बुद्धि मेरी भ्रष्ट ऐसा प्रार्थना किया जाता है मम बुद्धि प्रकाशन च दीप ज्योतिर नमस्तुते आए दीपक महाराज मैं आपसे प्रणाम करता हूँ सत सत प्रणाम बार बार प्रणाम करना मेरा कल्याण करो मेरा कल्याण करो मेरा कल्याण करो आप गणपति लक्ष्मी का पूजन करने जा रहे हो हकीकत में गणपति और लक्ष्मी के पूजन में सात जन्मों का जैसे सात वस्तु माँ को पसंद है सात जो है अवगुण छोड़ने को माँ हमारी लक्ष्मी कहती है उसी प्रकार सात जन्मों का पूर्ण जब उदय होता है तब गणेश लक्ष्मी का पूजन होता है ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सर्वायाभ्यंतरावधि पुंडरीकाक्ष पुनादो अभी देखिए आपको आचमनि दिया जा रहा है आचमनि का हमारे शास्त्रों में बड़ा विधान है आचमनि करते वक्त ये दोनों तर्जनी और कनिष्ठिका दोनों ऐसे करना चाहिए और मध्यमा अनामिका ये दोनों इस ढंग से करके ये हमारा आया है ये अग्नि तीर्थ है ये ब्रह्म तीर्थ है हाँ ये विदर्भ तीर्थ है ये ख्याल करिएगा ये जो है गुरु तीर्थ है इस प्रकार से सब अलग अलग तीर्थ है तो ये जो यही देखिए पितर तीर्थ है इसी ढंग से तो पितरों का जब हम श्राद्ध करते हैं तो ऐसे करते हैं हाँ और देवताओं का जब कोई काम करते हैं तो ऐसे करते हैं इसलिए ये अग्नि तीर्थ है देव तीर्थ है तो देव तीर्थ में हम इस प्रकार से करते हैं और पितृतीर्थ में पितरों का और अग्नि तीर्थ से हमें लेना चाहिए आचमने जिससे कि सारे शरीर के जितने भी दुर्गुण हैं पाप हैं वो भस्म हो जाए तो इस प्रकार से पीना चाहिए इसमें ले करके ये देखे इसी रास्ते से ऐसे ऊपर से जूठ न करो हरे ओम के गवाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा हाँ तो लिखिए हाँ सौ प्रक्षालय ओम विदेमा हरे ओम के गवाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा हाँ सौ प्रक्षालय ओम विदेमा हरे ओम ऋषिकेशाय नमः दानकान स्पर्श कर लीजिए किसी भी कार्य के पहले मांगलिक कार्य के पहले पूजन के पहले स्वस्तिन होता है स्वस्तिन कहते हैं कि भगवान के मंगलाचरण का नाम लेना भगवान के मंगलाचरण का पहले नाम ले ओम मरे बाम्बा आनो व्रतवो जन्तो विश्वतो तब्दासो अपरेदातो देवानो यदा सदमिप्रिदे असन्न प्राजुव रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्राशुमधृजोजतां देवानागङ्ग्रातिरभिनो निवर्धतां मा देवानागं शक्यमौपदेदिमाभयन् देवानवायोः प्रतिरन्तु जीवते पन्तुर्वया निविदा होमहे वयं मा पोकानयत वेदधाम ददिदे रक्षिता पायुरदतः शस्तये हरेवं स्वस्ति नयं दावृदश्रवाः स्वस्ति ना पोका विश्ववेदाः स्वस्ति न सा रक्षो अर्जने मे स्वस्ति नो बृहद्वदधातु प्रेकदशवाम्बरुदः प्रश्निमातरः शुभं जावानभ्यदधेतु जग्मय अग्निर्जीवाम्बरवः सौरचक्षसो विश्वेन देवा अवसागमन्यभद्रं कर्णेवे शृणुयामदेवावदम्पदे माख्यविळजद्रा स्थिरैरङ्गै सुधवाग्वंसनो विळसेवै देवैतं ददायो रदवर्णुरारदौ अन्तिदेवाय त्रा न चक्राचरन्दरो राम उद्राडो यत्र विदरो भवन्ति मानो मध्याः रीदिग्दायुगन्तौ आदिदर्दौरादिदरन्तर्क्षमादिधर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्चजनाः आदिदृजातमादिदृजनद्वम्ब द्यौः शान्तिरन्तर्क्षग्वं शान्ते प्रेतवेदान्तिराव शान्तिरोखदयः शान्तर्वनद्वदयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ते सर्वग्वं शान्ते शान्तिरेव शान्ते सामा शान्तिरेति यतो यतः शमेहसे ततो न अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजा भूभयं न पशुभ्याशान्तर्भवतो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः बाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः सजीवरुन्द्राभ्यां नमः मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः हस्थानदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सप्तऋषये नमः राङ्ग्रामाय नमः श्रीं सीताय नमः ॐ श्री शाम्बसा सदाशिवाय महामृत्युञ्जाय नमः सोमुखस्य ये फूल थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाओ सोमुखस्य कदन्तस्य कविलोकयकर्णक लम्बोदरस्य विगडौ विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणादक्षौ बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पडे श्रोणुयादिभिः यद्यारम्भे विवाहे च प्रवेदे निर्गमे यदा सङ्ग्रामे सङ्कटैश्चैव विघ्नश्चस्य न जायते शुक्राम्बरधरं देवं सजवरणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनमधायेत सर्वविघ्नोऽवधान्तये अभिप्सदार्थसिद्धरथं पूजितो यसुरासुरै सर्वविघ्नाहरत्वशिवै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमस्तुतु सर्वदा सर्वकार्यस्तु नादेशां मङ्गलम् एकां हृदयस्तु भगवान् मङ्गलायतनो हरि तदेव लग्नं स्वदिनं तदेव तारामलं चन्द्रबलं तदेव नित्यावलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रयोगं स्मरामि फूल ले लो सब फूल छोड़ दो दूसरा फूल ले लो हाँ फूल दीजिए ओम लाभ से राम जय जय राम कुदर से राम ब्राज हाथ जोड़े लाभ से राम जय जय राम कुदर से राम ब्राज एक आनंदे वृक्षा मोहृदय तो जनार्दना यत्र योग स्वरा कृष्ण यत्र बार्दो धनुर्धरा तत्र से जय भूते ध्रुवा नेत्र मगर मम अनन्या चिंतन दोमा ये जना वर्वाजते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं स्मृते सकल कल्याणं भाजनं मित्रजायते पुरुषं तमदं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयात्रपुरेश्वरा देवादसन्धुनाजद्यं ब्रह्मेदान जनार्दन एकदन्तं स्वर्वकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं भूषितं सायुधरसिद्धैः पाशाङ्कुशकरसुतैः आवाहयामि पूजार्थम अर्थात आवाहन बुला रहा हूँ किसलिए पूजा के पूजार्थम रक्षा कर तुम करो दुदा मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ पूजा के लिए आकर के बैठिए विराजिए और हमारा कल्याण करिए आगच्छो भगवान नगने आए भगवान आओ अर्थात आगच्छ आओ भगवान आए गणेश देवता भगवान नगर स्थाने चात्रयो भव स्थिर स्थाने चात्र स्थितो भव हमारे इस मूर्ति में इस भावना में इस चक्र पर इस चौकी पर फूल रखा हुआ है फूल की संज्ञा बिछी हुई है ऐसा दिया गया है आप आदर के विराजो आगच्छ भगवन नग्ने स्थाने चात्रो यावत भूजाम करिष्यामि तावत त्वं सन्निधौ भव सुस्थिरो भव छोड़ बोला प्रश्न उठता है ध्यान देना पूजा कर रहे हो भगवान आ गए कहा किसी भगवान ने नहीं महाराज मैं तो नहीं देख रहा हूँ नहीं देख रहे हो बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया नहीं देख रहे दैवाहीनम जगत सर्वे सारा देवता सारा संसार देवता के अधीन होता है दैवाहीनम जगत सर्वे देवता के अधीन पूरा संसार होता है और देवता दैवाहीनम जगत सर्वे मंत्राहीनम तु देवता ओ देवता मंत्र के अधीन इसलिए मंत्र में इतनी शक्ति है आप अगर टीवी पे कभी रामायण महाभारत अथवा कोई धारावाहिक जितने हों जिसमें बाण चले हों उसमें ध्यान देना जब भी कभी बाण चलता है चाहे वह अर्जुन हो चाहे भगवान राम हो बाण चढ़ाते हैं तो बाण को ही ऐसे प्रणाम करके कुछ पढ़ते हैं आप देखे होंगे ध्यान दें वह कोई न कोई मंत्र पढ़ते हैं क्या है ब्रह्मास्त्र है अग्नियास्त्र है पाशुपतेयास्त्र है ये दिव्यास्त्र है ये है उसका एक मंत्र होता है जैसे महालक्ष्मी के मंत्र में श्रेम ब्रेम श्रेम ये बीज है श्रेम ये महालक्ष्मी का बीज है हाँ इसमें सात अस्त्र हैं लक्ष्मी तो है ही है सात अस्त्र भी ह्रेम ह्रेम का अर्थ क्या हे भगवती हे लक्ष्मी महामाय हर प्रकार से मेरी रक्षा करो ये ह्रेम का अर्थ हुआ श्रेम अय महालक्ष्मी जो आप सात्विकी हो रत्नाकर उदर से निकली हुई हो आप पवित्र हो आदि लक्ष्मी हो हमारे घर में निवास कमले कमलालय कमले कमल के पुष्प पे बैठने वाली कमल नाम पुष्प ये देखो हाँ कमलाले कमल का आसन लेने वाले प्रसीद प्रसीद श्रेम भ्रेम श्रेम आइए माँ आइए श्रेम भ्रेम श्रेम महालक्ष्मी ने माँ आये महालक्ष्मी आपको बार बार प्रणाम करता कोटि कोटि आपको प्रणाम है आइए लक्ष्मी के पूजन में गणेश के पूजन में हमारे जो है शास्त्रों में जो विधान है क्या क्या सामान चाहिए सामान भी नहीं जुड़ा पाते महालक्ष्मी के पूजन में जा करके लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जैसा आप ले आए हो बहुत ही सुन लक्ष्मी गणेश जी का जा करके मूर्ति हो रोली हो देखो ये रखा हुआ है रोली हो चावल हो, हाँ चावल जाकर के रखना चाहिए, और केसरिया चंदन जो कि देखो अभी आपको लगाया जाएगा, केसरिया चंदन हो, फिर देखिए सिंदूर, सिंदूर जाकर के होना चाहिए, सिंदूर ले आकर के, और गणेश जी को तो इतना प्रिय है, माँ भगवती महालक्ष्मी ने ही स्वयं गणेश जी को आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है, हाँ जब तक तुम्हें कोई सिंदूर नहीं चढ़ाएगा गणेश, तब तक तुम किसी के पर कृपा नहीं कर सकते। सिंदूर बड़ा प्रिय है हनुमान जी को, गणेश जी को सिंदूर, सिंदूर बड़ा प्रिय है। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साईं सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय जय जी गणराज विद्या सुख दाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव, अष्टो सिद्धि दासी संकट को भैरी, विघ्न विनाशक मंगल मूरत अधिकारी, कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छब तेरी, गंडस्थल मदमस्त झूले शशि बहारी, जय जय जी गणराज विद्या सुख दाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। फिर जा करके कपूर ले आवे, हर चीज ले, नैवेद्य ले आवे बराबर, स्नान के लिए वस्त्र ले आवे, मोदक बढ़िया बनावे, गुड़ और धनिया ये बड़ा प्रिय भोजन है, और बड़े प्रेम से खाते हैं, गुड़ धनिया को बारीक करके पिसवा करके उसका बढ़िया मोदक बनाओ, गुड़ और धनिया मोदक जाकर के बनाना चाहिए, ऋतु फल दे, सुपारी दे जाकर के, रक्षा सूत्र कलश पूर्ण पात्र जौ और कुश, इतना सामान पूजन में ले आवे, नारियल ले आवे, सर्व औषधि जा करके ले आवे, सप्त मृतिका देखो आपने रखा है, और जा करके बंजरती उसमें है, इलायची लवंग है, और साबुत हल्दी और कौड़ी है, इस प्रकार से रेशमी वस्त्र जा करके ले आवे, और व्यापार जो सेठ साहूकार हैं वो वही खाता रखते हैं, कलम रखते हैं, दावात रखते हैं, तराजू का पूजन होता है, हा? बटखरा जिससे तौला जाता है उसका पूजन होता है दीपावली के समय में, हाँ महालक्ष्मी के पूजन में। अब आप संकल्प करेंगे, कुशा ले लें, फूल दे दीजिए, श्रीमद भगवते श्रीमद भगवते महापुरुषस्य महापुरुषस्य विष्णु विष्णु राज्ञां राज्ञां प्रवर्त प्रवर्त मानस्य मानस्य आद्या आद्या ब्रह्मरोहिणी ब्रह्मरोहिणी द्वितीय द्वितीय परार्धे परार्धे भाव सुंदर एक एक पंचाशत पंचाशत मैं वर्षे वर्षे प्रथम पक्षे प्रथम पक्षे प्रथम दिवसे प्रथम दिवसे अहोनो अहोनो द्वितीय द्वितीय यामे यामे तृतीय तृतीय मुहूर्ते मुहूर्ते रथंत रथंत अंतरादि अंतरादि द्वात्रिंशत द्वात्रिंशत कल्पानाम कल्पानाम मध्ये मध्ये अष्टमे अष्टमे श्री श्री श्वेत श्वेत बाराह बाराह कल्पे कल्पे अद्या अद्या स्वायं स्वायं भुआदि भुआदि मन्मन्तराणां मन्मन्तराणां मध्ये मध्ये सप्तमे सप्तमे वैवस्वत मन्मन्तरे वैवस्वत मन्मन्तरे त्रेत त्रेत त्रेता त्रेता द्वापर द्वापर कली कली संज्ञानां संज्ञानां चतुर्थ चतुर्थ युगानां युगानां वर्तमाने वर्तमाने अष्ट अष्ट विंशति विंशति तमे तमे कलयुगे कलयुगे काली काली तत तत प्रथम चरणे प्रथम चरणे अद्य अद्य कलिगत कलिगत पंच पंच वर्ष वर्ष सहस्राणि सहस्राणि चतुर्थ चतुर्थ शत शत वर्षे वर्षे वर्तमाने वर्तमाने कलिगत कलिगत पंचाशत पंचाशत कोट कोट योजन योजन विस्तरणे विस्तरणे भूमंडला भूमंडला अंतर्गत अंतर्गत सप्त सप्त द्वीप द्वीप मध्य मध्य वर्तनी वर्तनी जम्बूद्वीपे जम्बूद्वीपे तत्रापि तत्रापि परम परम पवित्रे पवित्रे नव नव खंडानां खंडानां ये हमारी पृथ्वी नवखंड में भी बटी हुई है त्रिवेणी भवनांतर गत द्वितीय मंडलों पर चतुर्थ चतुर्थ मंडली पर अनुग्राम 13/44 13/44 हाँ त्रयोदश त्रयोदश तीर्थ अग्रिम अग्रिम चतुर्दश 13/44 अच्छा चत्वारि त्रिंशः त्रिंशः नंबरान नंबरान मध्ये मध्ये काश्यप काश्यप गोत्र गोत्र उत्पन्नम उत्पन्नम चेतन चेतन माथुर माथुर बर्माणम बर्माणम शपत्नी शपत्नी कोहम कोहम अमुक नामनी रूवी नामनी नामनी देव्या दिव्य दैवी दैवी भावती भवती भूतज्वर भूतज्वर प्रेतज्वर प्रेतज्वर पापज्वर पापज्वर सकल सकल दोष दोष निवारणार्थ निवारणार्थ हेतुवर्धक ये गणेश जी के पास गणेश जी आज जोड़िए ओम जय जाग्रत दो रमुदैरे दैवं ददलो प्रसाद दैवैरे दो रंगम ज्योतिगा ज्योतिरे कंदन मे मना शिव संकल्पमस्तु ओम गणानंद गणपति गंगवामे प्रियानंद प्रियपति गंगवामे निधिनंदानिधिपति गंगवामे भजो मम जानि गर्भजम त्वम जानि गर्भजम मां गणपतये नमः शोधिये गणेशजी के पास अक्षस्त्रक परदं गदेशगुलिजं पादं दनजगुण्डिकं दण्डं स्वाक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टं सुराभाजनं शूलं पाशदुदर्शने च दधतिं हस्तैः प्रसन्नाननं सहरिवर्धनिमर्दनियमः लक्ष्मीं सराहोजौत भवां महालक्ष्मै नमः महालक्ष्मी का ध्यान करके इस प्रकार से जो भोजन करता है उसके सारे नियम पूरे हो जाते हैं सारी कामना की पूर्ति हो जाती है सारी कामना की पूर्ति हो जाती है गौरी पद्मावती मेला सावित्री विजयाजया देवसेना दुदात्रा मातरोल्लोक मातरा हृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि रात्मना कुल देवता गणेशे नाथ का येता बुद्धौ पूज्याय घोड़जा घोड़ मातृकेभ्यो नमः ध्यान करिए अष्ट भैरव करकलित कपाल कुंडली दंडमानि तरुण शिविर नीलो व्याल यज्ञ विधि कृत समय सपर्याय विक्षेप हेतु जेत विरुगुनाथ सिद्धिदारकाणां मम पदुकाय नमः ओम पत्यामि ब्रह्मण मंद मानस राधा तेजस मानो एडवे ऐड मानो वरुण अवोद्र सुमन समान आयो प्रमोके हर बार बोले बंबलवान मा बम बनुराय नम अब सबके ऊपर जरा सा छीटा इसी फूल से आप ऐसे ऐसे यहाँ वहाँ यहाँ हरे ओम माधव बालक गाधर बाहुदय समृद प्रदा जम्मा बलो साम सक्रिय भाई नारायण ग्राम्याश्य बस ओम दिदावदनं दक्षेण हिरण्य गुंसदानी गाय सुमन समान तन्मया बदनामि सतसारदा आय समाजर दक्षिण यथा समा जैन बद्धो बलि राजा दान बिंद्रो महाबल जैन बद्धो बलि राजा मैं तो रक्षा सूत्र बांध रहा हूँ राक्षस का नाम लेने से यहाँ कौन सा फायदा राक्षस का नाम क्यों नहीं आ गया जैन बद्धो बलि राजा बलि उसका पुत्र फिर आएगा ये प्रहलाद के खानदान के इसलिए मंत्र क्या कह रहा है ध्यान देने वाली बात है जैन बद्धो बलि राजा नहीं नहीं नहीं बहुत सुंदर है दान वह दानियों में सबसे पहला दानी प्रथम दानी ये ध्यान देने वाली बात है ये दानी है प्रहलाद दानी है, प्रहलाद की कैटेगरी तो आई ही नहीं इसमें। इसके बावजूद दानियों में दूसरा नाम आ गया, किसका? पाला बली। दूसरा युधिष्ठिर धर्मराज, धर्मराज आ गया। अब तीसरे में दानी में तो फिर कर्ण, इसलिए उसे दानवीर कर्ण, इसलिए दानवीर कहा गया। अब ये ख्याल करिए, पान का पत्ता इसलिए बिछाया जाता है, ये पान का पत्ता आपको बताया गन्ना और छाछ नाम माता, ये तीन चीज वहां दुर्लभ है, वहां नहीं होता, ये देवताओं की चीज है, ये देवताओं की चीज है, इसलिए इसमें मंत्र लिखे बिना और जो है कभी भी मंत्र लिखे बिना या कभी भी नहीं रखना चाहिए देवताओं को, ये ध्यान देना। ग लिख करके सुनना, ग जो है यह गणेश जी का बीज है, और प्रेम प्रेम लिख करके सुनना, ऊपर दे दो वो जो है लक्ष्मी का बीज है। अब इस प्रकार से जा करके हम गणेश और लक्ष्मी को रख सकते हैं। यानी हमने बुलाया, फिर आसन दिया, अब उनका हम पैर धुलवा रहे हैं। तो आप तीन बार इसी चम्मच से उठा करके पहले गणेश जी को, फिर लक्ष्मी को जा करके आप जल गिराएं। पहले गणेश जी को और फिर लक्ष्मी चरण पे पैर धुला रहे हो ना, असरा बस। अब गणेश जी को हाथ जोड़ो। देखिए गणेश जी का गहरे नाम लेने से गणेश जी बड़े प्रसन्न होते हैं। बोलिए, वक्रदंत वक्रदंत एकदंत एकदंत कृष्ण पिंगाक्ष कृष्ण पिंगाक्ष गजवक्त्र गजवक्त्र लंबोदर लंबोदर विकटमा विकटमा विघ्नराज विघ्नराज धूम्रवर्ण धूम्रवर्ण भालचंद्र भालचंद्र विनायक विनायक गणपति गणपति गजाननम गजाननम। ये बारह नाम है इनके। ये बारह नाम लेने वाला कभी भी दुखी नहीं होता। इसके बाद छह नाम है इनका, और छह नाम इनका और ध्यान देना। गणेश गणेश गणनायक गणनायक गणनाथ गणनाथ गणत्रीड गणत्रीड एकदंत एकदंत रक्ततुंड रक्ततुंड। ये छह बड़े रहस्यमय नाम है। अब जो है फिर से यहाँ तीन बार जल छोड़ो ऊपर। ओम लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पेताम्बरम प्रणयनम परमं पवित्रम उद्दादिवाकरनिभोजलगान्धिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। तीन बार छोड़े महालक्ष्मी पे। ओम हरे वाम वा सतीशाद्वि भव प्रीता भवानी भव मोचने आर्या दुर्गा जयाचाद्या त्रिनेत्रा धूलधारणे पिनाकाधारणे चित्रा चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्रोपाजिताचिति सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपणे अनन्ता भावनैवाभ्या सदा कदि शाम्भवी देव माता च चिन्तारतन प्रिया सदा। अब दूध लीजिए, दुग्ध से स्नान कराइए, पञ्चामृत स्नानम् ॐ पाया प्रदेभ्यां पायाधरे वयोदाः पयदे प्रदेशान्दमहि अम्बाः अम् पयाभ्यां पय औषधेभयोधिगन्धरके वयोदाः पयसदे प्रदेशान्दमहि अम्बाः ॐ हरिवं मा पयज्ञानं समर्पयामि गङ्गणपदये नमः अम्बिकाभ्यां नमः श्रीमहालक्ष्मी नमः पय असनानं समर्पयामि ॐ चन्द्रां प्रभागां व्यसदा ज्वलन्तीं श्यामलोके देवजोषामुदारां तां पदनिन्द्रणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्चतां त्वां वृणे। अब जो है गणेश जी के ऊपर दही चढ़ाओ। ओम हरे ओम दधे प्राम्रो अकारिकाजुषोरजवाजिना दुरभिनो मुगा करद प्रणयायुगम् सितारिकतः। ॐ दधे प्राम्रो अकारिकाजुषोरजवाजिना सुड़ा बिना हमें सारा दबरण आए बन के तारीख था हीरो दबम साधु वयम सुधानयम श्रीचंद्र कंते सदृशम तु शोभनम श्रीचंडिके संभन शंभनाशिनी स्नानार्थम अंगे को तर्पितम दधी दधी एक नाम शुद्ध जल चढ़ाइए ओम शब्द बाला सर्वरुद बाल मणिवान सयाचिना शेत शेताक्ष ऋण शेर से मधुवधाए कर्णाय रौद्र नर रूपा पारजन्या नदी स्नानयम समर्पयामि गणेश लक्ष्मी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः मधुवसनानाहं सहद्विजये ॐ मधुवादारिदायते मधुक्षरं ददन्दवा मागर्णान्दोवदे मधुनाग्दमुदोरडो मधुमधुवर्दि वग्वङ्रजः मधुदौरस्तु नः विद मधुवान्मनद्मदि मधुवाम्भस्तु वरजः मागर्णो भवन्तो नः मधु मधु मधु हरेवं मधुबादारिदायते मधुक्षरन्दन्दवा मधु मधुनगमुदोदरो मधुमधुवर्दि वग्वङ्रजः मधुदौरस्तु नः पिता मधुवान्मनद्मदि मधुवाम्भस्तु वरजः माधुर्गावो भवन्तु न माधो माधो माधो मधुवसनानयं समर्पयामि माधुर्मिश्रं मधुमक्षिकागणै प्रक्षाल्यदं मे मधुकाननेचितं श्रीचण्डिके शङ्कर प्राणवल्लभे स्नानार्थमङ्गे कुरुतेऽर्पितं मधु महालक्ष्मी नमः शर्करा स्नान शर्करा से स्नान कराइए पांचवा चौथा स्नान हो जाए गणेश और लक्ष्मी के ये चौथे स्नान है अम्ब पागुंग रसमुदय गंधवंग मागयम्ब अपागयंग रोसो ओम शर्करा स्नानी हम समर्पयामि हाँ लक्ष्मी के पास भी ृणाम्युत्तमयोपयामृदोषदायत दोषं गृणामेकदेयो नुनन्दायता दोषदमम् जल सुशुद्ध जल चोरिये ओम हरि वम शुद्धबालो मणिबालसयश्विनाः सेदा ृदय मधुपदये कर्णायामाय बलेता रौद्र भवरूपावपारजन्या शुद्धोदक स्नानयं समर्पयामि गणेशलक्ष्मी महालक्ष्मी नमः घृत स्नानम् लीजिए घी घी से स्नान कराइए हरिवं मागृतं मृतपावानः पिबतवदम्बदा पावाना पिबदन्तर्कसा हविरसी स्वाहा दिशः प्रदिशया दिशो दिशवो दिशो दिगव्याः स्वाहा अङ्गृतं मिमिके गिदमदयो निर्विदो विदम्बदधाम अनुदधमावह मादय स्वताः कृतं मृगभवक्षि ृदम्बनानयं समर्पयामि नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं कृतमतोभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यतं हर प्रकार का यह हवा भी होता है तो हर प्रकार से संतुष्टि देता है संतोष देता है चेतना शक्ति देता है कभी भी हर टेक इससे नहीं हो सकता यह जो है हमारी माता से के दूध से निकला हुआ अन्नमय जो कोष है तो अब जो है शुद्ध जल आप चढ़ाइए शुद्ध जल एवं बधाए ಜಲ್ಚಾಯು सुगंधि चंदन हर प्रकार से सुगंधि मन में देता है। त्र्यंबकं ददामहे सुगंधिं पुष्पवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् वृत्तोर्मुक्षीय मामृतात्। अब इससे जो है एक चम्मच जल जाकर के छोड़ दो। अग्वं सुनाते अग्वं सहो प्रचदं परो हा करो गंध से सो मम तुम्हाराय रसो लक्ष्मी का ध्यान करो। ओम गंधर्व वस्वाभ्यशुभागजोदरे दधातो विश्वासा अरेष्टयैः यजमान सवरेरश्चाग्ने ऋणये महालक्ष्मी नमः। मलयाजलसम्भूतं चन्दनावृतं ओं चन्दनं देवकेश स्नानार्थं प्रतिवेदाम्। चंदन से स्नान हो गया, उदासन का शुभ स्नान हो गया। अब जा करके आप अभिषेक करें। हो दारा सावधाना बंदो ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं करदासि तमेव केवलं दर्दासि तमेव केवलं वरदासि तमेव सर्वं खन्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मात् नित्यं रजं वक्ष्मि सत्यं वक्ष्यामि अहं बाबा अवक्तारं अश्रोतारं अवधातारं अवधातारं अनुचानमवशिष्यम् अपश्चातात् अपुरस्तात् अचोर्ध्वातात् अपादात् अदक्षिणातात् अधरात्तात् सर्वदोमां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मया त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्मया त्वं सच्चिदानन्दादेयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि अकारो मद्धरो ब्रह्म अनुस्वारस्याचन्द्रो ब्रह्म बिन्दुरत्रो ब्रह्म नादसन्धानं स्वहितासन्धे सैकागणेशविद्या गणपतिषे निवृतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरहस्तं पाशाङ्कुशधारिणं रथं च भरतं हस्तै बिभ्राणाभूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं सुरभ कर्णकं रक्तवर्षं रक्तं गन्धानुरक्ताङ्गं रक्तभुजभैजभोजितं भक्ता अनुकम्पिनं देवं जगदकारणमच्युतम् आविर्भूतौ दशख्यातौ प्रगते पुरुषात् भरम् एवं जायति योनित्यं स योगी योगिदाम्बरः। नमो भ्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रसम्पदये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायै एकदन्ताय विघ्ननाशने शिवसुधाय वरदमूर्तये नमः। एतद् अथर्वशीर्संयोधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वदा सुखं वेदते स सर्वाभिघ्ननिर्बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमोच्यते। ॐ श्रीलम्बोदरायै नमः। सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयोज्यानो अपापो भवति सर्वात्र धियानो अभिविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति अनेन गणपतिरम् अभिसञ्चरि स्वभाविमेव भवति चतुर्थ्याम् अनश्नं जपति स्वविद्यावान् भवति। इदम् अथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् स्वविवेदी कदाचनेति यो द्रवां पुराई निहजते सा वैष्णणो मभो भज भवते यो राजर जगत सहसो वान भवते सा मेधा वान भवते यो यो मूरक सहस्रेण यजते सोवांचित फलम आप्नोति यः साध्य समधिभिरे यजति स सर्वः लभते च सर्वं लभते अस्सौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सुरवदस्य बोधे सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा चिन्तवन्तौ भवति स्वामा गगनाप्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते सर्वविध भवति स सर्वविध भवति य एवं वेदा उपनिषदि ॐ ललीरात्रेव वृदा भवाने भवमोचने आरेद्र राजा च दाग्निद्राडोरुदारणे पुनाकारणे चित्राचण्डखण्ड महादभा मनोभद्रहङ्गारा चित्रोपाचिदाचिते मनोमन्दमयि सत्तादत्यानन्दस्वरूपणे अनन्ता भावने भाव्या भव्या भव्या चिदाचिते शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्नप्रिया चिदा सर्वविद्या दक्षदण्डा दक्षिणग्रविनाशिने अवर्णानेकवर्णा च पाडला पाडलावदे पट्टाम्बरपरिदाना कलमञ्जीरञ्जने अमेया विक्रमाक्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वन्द्रगा च मातङ्गी मलङ्गमनुपूजिता अमरणवर्णां वर्णेन् सुवर्ण रजतस्त्रजां चन्द्रां मृणमयं लक्ष्मीं जालभेदो मयावः तां मम्मावः जालभेदौ लक्ष्मी मनभगामनिं यस्यां मृणं बिन्दयं कामसं पुरुषाणाम् अश्वपुरवां हतमद्दां हे वेदों के प्रकट करने वाले हे अग्निदेव ओम महालक्ष्मी नाम ओम मृण वर्णाम वर्णिम सुवर्ण रजतस्त्रयाम चंद्राम मृणमयम लक्ष्मीम जातवेदो मयाव जातवेदो हे वेदों को प्रकट करने वाली देवी हिरण्य वर्णाम सुवर्ण के सोने के समान जिसका कांति है हरिणिम हरित वर्ण वाली हरणी के रूप को धारण करने वाली अय महालक्ष्मी स्वर्ण रजस्त्रजाम सोने और चांदी के पुष्पों की माला पहनने वाली हो भगवती चंद्राम सब प्राणियों को चंद्रमा के तरह प्रकाशित करने वालो हिरण्यमय हिरण्य रूप वाली लक्ष्मी मैं सब अभीष्ट साधन के लिए आवाहन करता हूँ इसलिए आप जो है का अभिषेक कर रहा हूँ आप इसे जो है स्वीकार करो ताम आवाह जात भेद हो लक्ष्मी मन भगाम ने श्याम निर्णयम काम संभुगाराम ृणोमी तस्य फलानि तपदानुदन्तो मायान्त्रायाश्च भाया लक्ष्मी वैदि मां देवदकः कर्तश्च मणिनाथाग्रभूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कृतिमिद्यं ददातु मे छोट्टिपादामलां जेषां लक्ष्मीं नादयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वं निर्वहतु मे गृहात् मन्दद्वारां द्वादशां नित्यपुरुषां करेषणीं ऐश्वर्यं सर्वभूतानां तामेव भावेश्रियं भव मनसः काममाभूतिं वाचः सत्यमधीमहि पशूनां रूपमदश्च मैत्रेयश्रयदां विदा कर्मेण भजा भूदा मैषं भोगर्दम श्रमवासमे कुले मातं पद्ममालिनीम् आवाश्रयजन्तुशिनिगदानि चिकलैकपदमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रमवासमे कुले आर्दां बुधकरणं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां मृणमयीं लक्ष्मीं जातभेदो मयावः आर्दां मृदकरणीं मृतिं सुवर्णां हेममालिनीं स्वर्यां मृणमयीं लक्ष्मीं जातभेदो मयावः तां मम्मावः जातभेदो लक्ष्मी मनभगामने यस्यां मृण्यं प्रभूतं गावो दासोऽस्मानमिन्देयं पुरुषाणां या सुचे प्रयतो बुद्ध्वा दूयादाज्यमन्वहं सूक्तं पञ्चदशर्घं च श्रीकामा सततं जपेत् अभिषेकं तिलकं सर्व ऐश्वर्य संपदे सब छोड़ अमृतम जो मिश्वाह महालक्ष्मी नमः अब लक्ष्मी और गणेश जी के मूर्ति को आप बड़े ढंग से हंसदा हाथ से मलते रहिए और हमारी महालक्ष्मी जो है आपकी पत्नी और जल को छोड़ दिया। ये लोटे का जल ले लो, बात इसको खूब बढ़िया से मलो, सब छुड़ा दो, दही न लगा रहे, घी न लगा रहे, फिर अगर रूई हो रूई से और नहीं फूल से पोछो और अपने जगह पे श्रृंगार करने के लिए रख दो। भगवान का शरीर विधि विधान से जिस प्रकार से पूजन होता है तो उनको उनके शरीर में मरा हुआ जो वस्त्र हो कि फूल हो कि किस चीज से आपने उनके शरीर को पोछा है उसको कभी भी इधर उधर मत फेंकना, उसको मात्र केवल गले में रखना। जिस प्रकार से महालक्ष्मी का के पूजन में थैली बनती है इसको एक वर्ष रख करके देखो तो सही कि होता क्या है। हाथ जोड़िए, एक चम्मच जल नीचे गिरा दो। ओम वस्त्र पूर्वा मृत मध्यम मत्राध प्रबोधनम श्रेयम देवी मुभावे श्रेयर्मा देवी जुगदाम्मा अस्य पूर्वाम अश्व पर्वाम जिसके जो है अग्रभाग में अश्व नाम घोड़े हो, रथ मध्याम रथ के मध्य में मध्य भाग में हो, कैसे बैठी है रथ पे जाके मंत्र क्या कर रहा है। हस्तनाद प्रबोधने हाथियों के चिघार से सबको संबोधित जो करने वाली हो श्रेयम। आय लक्ष्मी देवी देवी मुभावे लक्ष्मी उभावे, आवाहन करता हूँ किसको, श्रीम लक्ष्मी को। आय माता मैं आपका आवाहन करता हूँ लक्ष्मी और हमारा कल्याण करो। एक चम्मच जल जा करके माता जी के सामने छोड़ दो। चंद्राम प्रभाम रसा चलंतम श्रम लोके देव जो श्यामदाराम ताम बदनम शरणम प्रबद्धे अलक्ष्मीर में नस्तदाम ताम प्रणोमि। उठा करके नीचे रख दो। उपाय दे माँ महादेव जी की सखा, उपाय तो ध्यान देना, देव रखा महादेव जी की सखा कौन है कुबे और मणिनाश हो चिंता मणि की सह माने साथ राम जय राम लक्ष्मी नाशयाम नम बोधिम समृद्धिम च सर्व निर्गुण में गृह। भूख और प्यास से मलिन आय माता आपने जो दिया था मुझे उसमें से वही द्रव्य वही वस्तु आपको प्रदान कर रहा हूँ। हमारे घर में बैठी हुई अलक्ष्मी दरिद्रा जो है उसको भगाओ, नाशयाम अंधकार का नाश कर दो। सर्वाम सब प्रकार से निर्वण में गृहत ऐश्वर्यता हमारे घर में भर दो। असमृद्धिम असमृद्धि को मेरे में घर में ले आ करके निर्वण दूर कर दो माँ, कभी भी दरिद्र न आवे। एक चुटकी हर दी माता जी के पास, गणेश जी को ऊपर छोड़ो यहाँ दो। राम द्राधर राम ने सब डांगरे जने में स्वरम धरबोधा राम ताम हो भावे श्रेय यहाँ भी वहाँ भी। विवाद राजा पर भी दया से प्राण बोध यहाँ मेरा तम दे राजा कब उन नंद जादो मन का दे हो यंतो शीत वादम संतानम लज्जा आरक्षणम परम देहारंगारणम वस्त्रम अवारांतम भयक्षमे। विवाद राजा पर भी दया का सब प्राण बोध जाय मानो तम दे राजा कब उन नंद जादो मन का दे हो यंतो शीत वादम संतानम लज्जाया रक्षण परम देहारंगारण वस्त्रम अवशांतिम प्रयक्षमे। गंधत्वा राम द्राद राम नित्य वर्णाम का ये तरह में स्वरिम सर्वोधा नाम तामे हो भावे श्री अम्मा। ओम अक्षन नमे मदंद वाप्रियाय दोगदा दोगद दबान वो विप्रा मविदया मदे योजान मिंदते हरे। मन राकाम मागोधिम वाचा सत्यमसी मही पदों नाम रूप मन्नश मैसे सहदाम मेरा मरठ मन भयम भयम मरठ आगोधिम सत्य पशुराम अन्नश असी मही श्री यश मई कहते हैं मन रहा। हम मन से मन की कामना करते हैं आगोतिम संकल्पों की वाचा वाणी की सत्यम धारता की पशु नाम पशुओं के अन्न से अन्न के रूप में असीमयी प्राप्त करें श्री नाम संपत्ति है महालक्ष्मी यश कीर्ति मई मुझे श्रेतान प्राप्त हो चारों तरफ मेरी कीर्ति झंडा की तरह फहराती है हमारे घर में महालक्ष्मी का निवास हो सबकी बुद्धि सर्वबुद्धि हो जाए हमारे घर में पशुओं का निवास हो और हर प्रकार से आपके प्रति हमारी भावना बने रहे भक्ति प्रदान करो और लक्ष्मी प्रदान करो यश कीर्ति प्रदान करो पुष्पाणि सब छोड़ दो फूल चढ़ाओ ओम मरे वम्मा अवधि बुधवत्म अवधि प्रचोदे उदवादी प्रसोन्नवसोरीरीरुद पारैष्णव ओम मरे अकर्दमेन प्रजापूत मै शंभव कदम स्वयं वादमे बुले मातरम पदम मालिनीम लक्ष्मी अतः लक्ष्मी कर्दमेन कर्दमान कर्दनाम कर्दमन कर्दम नाम देवहूति कर्दम प्रिय नारी राजा दक्ष के जो 60,000 कन्या थे उसमें ये कृतियों में घुसी थी। अब जो है माता जी को गर्भवती दीजिए पहले सब जगह ओम नमो गदेवदि मोदरवम बरमवदे ब्रजो बरे अश्वाय वदत्तरे रवे रुदापारयेष्णव पुष्मालायां समर्पयामि ओम हरे ओम नमो गदेवदि मोदरवम बरमवदे ब्रजो बरे धूपम अगरबत्ती दीजिए ओम हरे ओम मायरे वो वैवल्ये देवाहो छाया हे दिंबरि वादमान अजगन विश्वादेव नान विद्वान भवान कुंग दिंबरि वाद विश्वद गुलालम च ले लीजिए गुलाल हरे ओम मायरे वो वैवल्ये देदम हरे वो वैवल्ये देवाहो छाया हे दिंबरि वादमान अजगन विश्वादेव नान विद्वान भवान कुंग संभर भाव विश्वत ओम मरे वम्मा सिंदूरम सोमनम रगदम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिग्रीजताम सिंदूर अभी तक इनको ज्ञान नहीं कि सिंदूर आप इसके पहले सिंदूर नहीं लगाई हो अब आइए अगरबत्ती जलाइए ओम हरे वम माता जी को भी चढ़ा दो ओम हरे वम ओम से प्रजा बहुमान के दस्तम मंगिरा माता वा प्रसवे अविशोचर मंतर क्षमा वनस्पति त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम त्रिजनम अंबाब शंगारम एक बिल्व दिवार्पणम काशी वासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयाग माग मासे च बिल्व पत्र शिवार्पणम ओम तुलसी हेम रूपां च रत्न रूपां च मंजरी ओम मुख्य पदां तुभ्यं अर्पयामि हरे प्रियां ओम विष्णो कर्माण पश्चतयत प्रदाने वरस्वते इन्द्रस्त्रयुज्या सखा तुलसी हेम रूपां च रत्न रूपां च मंजरीं मोक्ष प्रदान तो अर्पयामि हरे प्रिया एक फूल लेकर के सूरज को दिखाए ओम सविदा ओम भवाना सवाना गंग सुभदम अग्ने गृहपते नग्वं सौमा बृहस्पते नम बृहस्पतिर्वाचा इंद्र जय जयाय रुद्रावरो मित्रा दत्त वरण धर्म पते नाम महासुरदाय नमः ऐसे उछाल दो सूर्य के लिए बस बस सूर्य के लिए उछाल दो अब जो है दुर्वा दलम्मा दो को धूप चढ़ाइए अरे बम्मा कांडात कांडात प्ररोहन दे बर रा बर बर बर एवान हो दो वे प्रधान राष्ट्रेण दते न जाओ ये तुलसी की मंजरी चढ़ाइए शिव जी को अरे वम्मा तुलसी हेम रोगान चरक रोगान मंजरी भाव मुख्य प्रदान तुभ्यम अर्पयामि हरे प्रयाम यजाद वेद हे अग्नि आर्द्राम स्निग्धा आर्द गंध वाली मंद मंद जिसके शरीर से सुगंधित गंध आता हो जैसे केसर हाँ कस्तूरी, ऐसा खुशबू निकलता हो ऐसी हमारी माता का शरीर है। हाँ और पुष्ट करें, कमल के पुष्ट के समान सुगंध आता है उनकी बालों से। हाँ पुष्टिन स्वयं पुष्य स्वरूपा पिंगलम पीत वर्णा, कभी कभी पीली पीत वर्ण धारण कर लेती है। वैसे इनका लाल वस्त्र है, वैसे इनका लाल वस्त्र है और लाल जो है हर प्रकार से हर चीज इनका लाल ही लाल है। लेकिन लक्ष्मी लक्ष्मी का मैं तेरे लिए आह्वान करता हूँ कि भगवती हर प्रकार से महालक्ष्मी मेरा कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। ओम हरे ओम आर्धाम विस्करणिम विष्टिम सुवर्णाम हेमवारिणिम स्वर्याम ऋणमम लक्ष्मीम जागरे दोमया भा आर्द्राम स्नेहमयी, इतनी बड़ी माँ हमारी ममतामयी प्रेम है कि पुत्र को अगर रोने आ गए तो कभी भी दुख न पावे। आर्द्राम यश करने यश को बढ़ाने वाली है या वेदत्रयी वेत्र हंसता है माता या दंड स्वरूपा भी है पूजनीय स्वर्णाम सोने के समान पूजनीय है। याद वेद कहते हैं अग्नि को, आय अग्नि आवाहन कीजिए माँ भगवती महालक्ष्मी मेरे ऊपर प्रसन्न हो, गणपति के समेत प्रसन्न हो। ओम हरे ओम नाम पंडित जी एक बात बताइए, लड्डू तो आपने गणेश जी के लिए चढ़ाए उनको प्रिय हाँ जी, तो बर्फी क्यों चढ़ाई हाँ, बर्फी गौ के दूध से बनने वाला जो पदार्थ है वो बड़ा प्रिय है माँ को, बड़ा प्रिय है, इसलिए जो है वह आप इस बर्फी को एक यहाँ दिखा दीजिए, एक यहाँ एक वहाँ। ओम मरे ओम वस्तु गोविंद अब जो है आप पान चढ़ाए सब जगह, प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ओम बैनाय स्वाहा मध्य पानीयम्म। जल्दी रा दीजिए आप सभी देवी को, ये लो पान दीजिए। ओम दाम मम्मा वो जाग दे दो लक्ष्मी मन भगामनिम यश्याम हिरण्यम प्रबुदम गौ दासान विंदेयम बुरहानहम यदुर्णेणादेवादंडाजम ग्रहण मय दमाचारा। अब आप दक्षिणा सब्जी चढ़ा दीजिए अच्छा दक्षिणा खाते हैं चढ़ाते क्यों हैं? अभी तक तो आपको सारा अर्थ बताया गया, इसलिए चढ़ाते हैं, इसलिए चढ़ाते हैं, ये ऐसे चढ़ाते हैं, तो दक्षिणा क्यों? दक्षिणा नाम माया, दक्षिणा नाम माया, जो भगवती की माया है वह मायांतरा लक्ष्मी है, वह मायांतरा लक्ष्मी है, अणिमा लक्ष्मी है, गरिमा लक्ष्मी है, रणध्वजा लक्ष्मी है, वह नारायणी है, वह महालक्ष्मी है, वह प्रकृति भावनी है, वह हर प्रकार से कल्याण करने वाली है, ऐसी भगवती जो है महाकाली कभी बनती है, महालक्ष्मी कभी बनती है, वह जो है पद्मा कभी बनती है, कमला कभी बनती है, कभी सीता बनती है तो कभी राधा बन जाती हैं, नाना प्रकार के स्वरूप को धारण करने वाली ऐसी हमारी लक्ष्मी को हम सततम सौ सौ बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सात चीज का त्याग भी करना बहुत जरूरी है। ये ख्याल करो, सात चीज करे भी महालक्ष्मी का जब पूजन करे तो हकीकत में सात चीज को छोड़ देना चाहिए। श्यामा कांता, श्यामा कांता एक अन्न है, लोग पाते नहीं, जंगलों में होता है, साठी श्यामा साठी, साठ दिन में होता था, श्यामा छूट गया देव अन्न है, और साठी जो है ये नहीं लक्ष्मी पसंद करती, देव वल्लभ एक दान होता है, ये सातों दान, काबुली चना को 7 दिन तक आज पूजन किया, 7 दिन तक काबुली चना नहीं खाने, कोदो वन, ये सातों वन, ये सभी दान वर्जित है माता जी। हाँ जी, अगर वो कमल के फूल ना हो तो कमल गट्टा चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, इसका विधान है, कमल का पुष्प अगर नहीं मिलता है तो आप कमल गट्टे का विधान है, आप बिल्कुल चढ़ा सकते हो, स्वयं स्वीकार करें, ये पक्का जान लो, इसलिए केवल लक्ष्मी के लिए ये दान देना। अब हवन करिए। हाँ, जोड़िए अग्नि को, भो अग्नि, भो अग्नि, शांडिल गोतस्य, शांडिल गोतस्य, अधो मुख पूर्वाग्रे ద్రబ్ధయగ్రే పరిష్కరణం పంచో ప్రాగోదరగ్రై దక్షిణ ప్రాగగ్రై సప్త బుధగగ్రై ఉత్తరద ప్రాగంగ్రై ఆగ్నేయరుత్తరద పశ్చాద్ ప్రయోజనవదాం పాత్రాణాం దంగశస్తం ఉదవశాంతం వా ప్రాంగంగ్నామురువారగణామనువాసాదనం వా పవిత్రచేదనాదన వాస్త్రయ సాగ్నే అనంతకరవే పవిత్రే ద్వే ప్రోక్షణీ వాచ్యం ఆజస్థారే తురుస్థారే సంభార్గవాకుషాః పంచ ఉపనయనముఖాః శబ్దా సమగేశ్చిష్టాః స్తువా స్తుక ఆజ్యం త్రై ప్రక్షాలిప్తా స్తండులా పూర్ణవాచ్యం వా దక్షిణాపురో వా యథాశక్తి హిరణ్య హిరణ్యాదీతభ్యం వా అనాన్యా ఉపకల్పనీయాని అరకాదీ సమిత కిలాదీ హవనీయ ఓం గం గణపదయే నమ స్వాహరాజే నమ స్వాహ హవన్ సే భూల్ కర్నే వాలే జో భీ హూ ఉన్కా సారా ఫల్ ముజ్కో మిలే ఇస్లియే హవన్ కియా ఉతీ నీచే నహీ గిర్నే చాహియే జర్ ఉస్ థాలే జో వహాన్ ఆజస్ థాలే మే ఛువాయా జా రహా హై వో నీచే నహీ గిర్నా చాహియే కేవల్ ఛువే యా ఉస్మే ఏక్ బూంద గిర్ జాయే బస్ ఇతనా ఆగే నహీ तब जाके वरुण भी प्रसन्न हो जाते हैं और उधर जाकर के राजा बलि बलवान नहीं हो पाता। अगर आप गलती करोगे तो बलि राक्षस बलवान हो जाएगा, उधर वरुण देवता जो है कमजोर। इस प्रकार से हवन की रचना है। ओम श्री शिवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम इदं प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, ఇదం ప్రజాపతయ నమః ఇంద్రాయ స్వాహా, ఇదం ఇంద్రాయ నమః ఓం భగ్నయ స్వాహా, ఇదం భగ్నయ నమః ఓం సోమాయ స్వాహా, ఇదం సోమాయ నమః జల్ కచ్చిత మరే రావణ ధారణ కౌచమార్కం భవేత్ తద్దయోగ భూర్సి తద్దయోగ రాజానం సాంతర భవతు వారిణః బస్ అత్తర్గరియే ప్రధాన హోమా ఓం మహాలక్ష్మి నమః ఓం గం గణపదయ నమః స్వాహా, ఓం సూర్యాయ నమః స్వాహా, ఓం చంద్రాయ నమః స్వాహా, ఓం భౌమాయ నమః స్వాహా, ఓం బుధాయ నమః స్వాహా, ఓం బృహస్పతయ నమః స్వాహా, ఓం శుక్రాయ నమః స్వాహా, ఓం శనేశ్వరాయ నమః స్వాహా, ఓం రాహవే నమః స్వాహా, ఓం కేతవే నమః స్వాహా, ఓం జల్కచితారావణప్రహరణం కౌచమువార్కం భవేత్ తద్దయోపగాదానం సాంతరభవద్వారిణః గోగోల హోమం बोले अद्य पूर्वोच्य प्रतिपदा तदुपरि द्वितीयायां तिथौ मम गृहे नवरात्र प्रथम दिवसे रात्रिकाल समये गृहे भूत प्रेत पिशाच दोष परिहारार्थं त्रयंबक మంత్రేణ గుగ్గుల హోమ మహం కరిష్యే. ఓం త్ర్యంబకం దదామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమే వందనాన్ వచ్చరముఖ్యే మాంబదాతా త్ర్యంబకేశ్వరాయ నమః స్వాహా. అది కేవలం ఘీ ఉడాయే ఇసి మే భర్కే హరే రహో. ఓం జర్వారాగతం నాగదేనాం హరితాజ పురవచ్చ బోలే మమ గృహే बोलो मम गृह पाश्व गोत्र परिहारार्थं सर्व शत्रु बल क्षयार्थं सर्पप होम महान् करिष्ये. ओम छोड़ दीजिए. ओम गजोदाय इंद्रारोदे సోమం పివా వృత్తాఘోరవిద్వద్ధారైరోత్తత్రంగమురోనోదస్వాభయంకృతుహే విశ్వదోమా స్వాహా. అంబులే క్షీర దుర్భా ధర్మ उपलक्षे द्रव्याणि एकी कृत्य घृतेन अविधार्य जरा घी भी ले लो साथ में बोलो काश्यप गोत्र नाम मामा गृहे अपना नाम चेतन माथुर चेतन लक्ष्मी बिना सार्थम दश विधि लक्ष्मी प्राप्त अर्थम लक्ष्मी होम महान परिश्रे छोड़ दिए श्री सदे नजने भाषे नजदान रोप मदिर व्यातम माई घन्निगाण मुंबई गाण सर्वलोकम माई खाण भारती होम मां गणपतये नमः स्वाहा अम बम वरुणाय नमः स्वाहा अम पृथ्वी देव्यै नमः स्वाहा अम गौरी देव्यै नमः स्वाहा अम प्रजापतये नमः स्वाहा ओम ओम कोटक मातृकेभ्यो नमः स्वाहा सत्कृत मातृकेभ्यो नमः स्वाहा अष्टलक्ष्मी नमः स्वाहा शंभ सदाशिवाय नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम कुबेराय नमः स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम वायवे नमः स्वाहा ओम अग्निर्नारे अग्निर्देवता दूर्मस्वा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमस्वा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमस्वा स्वर्गादिचत्वारि भ्रातेभ्यो नमस्वा रं ग्रामाय नमस्वा स्वयं श्वेताय नमस्वा ओम पृथ्वे नमस्वा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम वरुणाय नमः स्वाहा ह्रैं नन्दुरगायै नमः स्वाहा सतीदेव्यै नमः स्वाहा सावित्रीदेव्यै नमः स्वाहा भवप्रीतायै नमः स्वाहा भवाण्डै नमः स्वाहा अरकोटकायै नमः स्वाहा साम्बसदाशिवायै नमः स्वाहा चन्द्रवाल्यै नमः स्वाहा ओम नमः शिवायै नमः स्वाहा रंग्रामायै नमः स्वाहा स्वयंसेतायै नमः स्वाहा भरतायै नमः स्वाहा वास्तुदेवदात्रो नमः स्वाहा होरकमात्रकेभ्यो नमः स्वाहा भीमराजाय नमः स्वाहा धर्मराजाय नमः स्वाहा अपाम पदाये नमः स्वाहा अम्बे तद्वयाये नमः स्वाहा अग्रे वरुणाभ्याम नमः स्वाहा अम मयास अग्नेयस्य नावेशस्ते वाञ्छा सत्यव्यक्तव्यायते अयानो यज्ञं बहारासयानो होदेहि वेकजग्वं स्वाहा इदं मगराय हयसेन मम ओं नेशे दानदं वरुणाये सहस्रं यज्ञिया भासा विवदा ब्रह्मांडा देरविन्नो अद्दे रविदो दावे दुरो वैश्वे वोच्चन्तु ग्वं मरुदा स्वर्गा ग्वं स्वाहा इदं मरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यः मरुदमया स्वर्गेभ्यश्च नमः उदत्तमं वरुण ग्वं पादमदमदपादायं नमादत्तभ्यम् भीमद्वयं ग्वं सदा यदा अदाद्वयं मा आदित्यप्रदेतवानावतो अदितये श्याम स्वाहा इदं वरुणाय आदित्याय आदितये नमः अं प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः इदं गुङ्गवे व्रजनन्मे असुदधवीरगुं गरवणगुङ्गुतये आत्मसानि प्रजातानि वदुदानि लोकसन्नवयदानि यगनिं व्रजां बहुरां मे करुदन्नं वयोरेतो असमाधुरत्ता वक्रदण्डमहाकायम् सुरजगोडे नमः प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वगाधीषु सर्वदा ॐ जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता तारे पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता तारे पार्वती पिता महादेवा धूप चढ़े वेल चढ़े आर चढ़े मेवा धूप चढ़े वेल चढ़े आर चढ़े मेवा लड़वन भोग लागे संत करें सेवा लड़वन भोग लागे संत करें एक दंत दयावंत चार भुजा धारी एक दंत दयावंत चार भुजा धारी मस्तक सिंदूर सुहमोष की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगे पार्वती पिता महादेवा अंधन को आंक देत कौड़िन को काया अंधन को आंक देत कौड़िन को काया बाझन को पोत देत निर्धन को माया बाझन को जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता तारी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तमक निषदिन से मत मैया जी को निषदिन से मत और वेद धाता इसी में डाल दो वेद में मा कुमार ब्रह्माणी तम ही जग माता मैया तम ही जग माता स्वर चंद्रमा द्यावत स्वर चंद्रमा द्यावत नारद ऋषि गाथा और जय लक्ष्मी माता दुर्गार पनिरंजन सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता जो कोई तम गावत जो कोई तम गावत रे रे रे दान पाता ओम जय लक्ष्मी माता कर्म प्रभाव प्रकाश भवानी दे के त्राता मैया भवानी दे जिस घर तुम रहते हो जिस घर तुम रहते हो सब साजा गुण जाता ओम जय लक्ष्मी सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता तम विनय ज्ञान बोधे तम विनय ज्ञान बोधे वस्त्र नव पाता ओम जय लक्ष्मी माता खान पान का वैभव सब तम से आता मैया सब सब गुण मंदिर गंधर सब गण मंदिर गंधर कोई नहीं पाता ओम श्री राधा जी जाता ओम जय लक्ष्मी रतन चतुर दश तुम बिन कोई नहीं पाता मैया कोई नहीं पाता महालक्ष्मी देखी आर महालक्ष्मी देखी आर जो कोई नर गागा उराया नांद समाता पापा उतर जाता हम जय लक्ष्मी माता तव मैया जय तुमा बिना ने साधिन सेवता तुमको ने साधिन हर विष्णु माता ओम जय लक्ष्मी माता अम्बे तो है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ये गुण गावे बार देवा मैया हम सबो तारे तेरी यार देवा मैया हम सबो तेरे जगत के वास्ता जनन पे भीड़ पड़ी है भारी माता भीड़ पड़ी है भारी दानव दल पर टोट पड़ो मार करके सिंह सवारी सासा सिंहों से बलशाली माता अस्त भोजामा वाले दोस्तों को पल में संघार देवा मैया हम सबो तेरी अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे बार देवा मैया हम सबो तारे तेरे यार देवा मैया हम सबो तारे तेरी यार माँ बेटे कहा इस जग में बड़ा ये निर्मल नाता मैया बड़ा ये निर्मल पोत का पोत सुने है परना माता सुने कुमाता सब पे करना बरसाने वाले अमृत बरसाने वाले दुखियों के दुख निवार देवा मैया हर सब तारे तेरी यार अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ये गुण गावे भार देवा मैया हम सब तारे तेरे नहीं मांगते धन या दौलत ना चाहती ना सोना माता ना चाहती ना हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना सबके बिगड़ी बनाने वाली लज्जा बचाने वाली सतियों के साथ को समाहार देहो मैया हम सब उतारे तेरे आहार देहो मैया हम सब उतारे तेरे आहार अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ये गुण गावे भार देवा मैया हम सब उतारे तेरे आहार देवा मैया हम सब उतारे तेरे आहार बोलो गणपति गजानन महाराज की बोलो महालक्ष्मी माता की बोलो गणेश लक्ष्मी की हा वाहे सभी देव धामों की हर हर महादेव धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता के जय हो गोवाद बंद हो गोवाद बंद हो भारत माता के जय हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर ओम जगेन जगमय दंद देवा सा निर्माण विगमान्य गंद ते अनागम महिमान चंद प्रभुरे साध्या चंद देव राजाधिराजाय प्रभेदायिने नमो वयम् वैश्रमणाय वरहाय श्यामे कामान काम कामाय मह्यम् कामेश्वरो वैष्णवो दुरादो कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः स्वस्थाम राजम भोजम स्वराजम वैराजम भारमेदम राजम महाराजम आदिवत्तमयम नमन्दवर्जयैदात् सार्वभौमः सार्वायुवयान्दादात् प्रारादात् समुद्रपर्यन्ताय एकरादित् उदप्येक श्लोको विजयुतो मरुदपरमेधानो मरुदशावसग्रे भगवान को हाथ जोड़ करके लक्ष्मी गणेश को शरणागति हुए और भगवान से प्रार्थना करें मुझे सद्बुद्धि दें, मेरा मन पवित्र करें, निर्मल मन हो। अगर निर्मल मन होगा तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र निभावा। भगवान कहते हैं मैं उस प्राणी को, उस भक्त को, उस पुत्र को अपने गले लगाता हूँ जिसके हृदय में मन निर्मल हो, निर्मल हो, निर्मल। इस प्रकार से बड़े ही प्रेम से भगवान का लक्ष्मी और गणेश जी का खूब सोपचार पूजन बड़े ही सुंदर ढंग से आवाहन आसन पाद जर्ग अश्विनी मधुवर्ग वस्त्र स्नान भोग देव नैवेद्य और फल दक्षिणा नमस्कार आरती ये सभी लेकर के बड़े ही ढंग से माँ भगवती के कमल पद चरणों में हमारे से एक दंद श्री लंबोदर देवन निरासन के चरणों में और जो है हमारा जितना भी विधान था बड़े प्रेम से और उनके चरणों में हम नमन करके पुष्पांजलि करता हूँ। इस प्रकार से विधान हमारा पूर्ण हुआ, पूर्ण हुआ, अंतिम नहीं कहूंगा। ये बराबर ध्यान देना चाहिए श्रोतागण और भक्तजन कि हमारे वेदों में शास्त्रों में आया है और मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत में लिखा हुआ है इति शब्दस्तु हरेत लक्ष्मी। पूजा के अंत में इति शब्द नहीं बोलना चाहिए, इति शब्दस्तु हरेत लक्ष्मी बदा कुल विनाश कहो। बद शब्द बोलने से करने वाले का विनाश हो जाता है, इसलिए अध्यायात हरते प्राणा अध्याय शब्द समाप्ति कहने से प्राण का विनाश हो जाता है, इसलिए तीनों शब्द नहीं बोलना चाहिए। इति शब्दस्तु हरेत लक्ष्मी बदा कुल विनाश कहो अध्यायात हरते प्राणा मारकंडे मुनि ब्रवीत। मारकंडे मुनि कहते हैं ये तीनों बोलने के बाद ठीक नहीं होता। तो हमारा जो है कार्यक्रम, हमारा विधान, हमारा खोड़ सोभदार पूजन और गणपति लक्ष्मी का पूजन पूर्ण हुआ, पूर्ण हुआ। इस प्रकार से भी कामनाओं का पूर्ण भगवती करेगी, हर के मनोकामना को पूर्ण करती हुई हमारे चेतन शक्ति का जो है उज्ज्वल करेगी, हमारे मन में निर्मल करेगी। इसी के साथ अपनी वाणी का पुष्पांजलि भगवती के चरणों में देकर और शंख ध्वनि से उसका नमन करता हूँ और क्षमा करती हूँ। आप लोग भी हाथ जोड़ करके और माँ भगवती महालक्ष्मी गणेश जी के चरणों में और क्षमा करें।